أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يفعلون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. مقصد د سورۃ آل عمران بیان د سرور مسلو کوم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی اسباد توحید اسباد د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله قدرت تلقیات وضاحت او تشریح کې تفصیل دی کوي. سورۃ درې حصے دی اور حصہ درش پیتا ہے چنا تر کوم چې سبق ویل شوی پایکه اوله مسله اثبات توحید دا اولی سبیا په درو بابونو کې تقسیم اول باب اول سایتونه دویم باب 18 نه 25 او دریم باب 26 نه 63 پورې په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وي او دا هر یو باب اورنه خبره دا اول توحید دا کابل باب کوم چې اول سایتونه پای کې شپږ خبرې اوله خبره دا اول توحید باقي درې ونه قسم درایي دویمه خبره تکلیف او خروبي دریمه خبره دی سانو دا اورنی شو به اعتراض دا اول اعتراض جواب پرنه جواب عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی رشی تاسو نه منی په کتابونه کې دا وی جواب به تورې تصویر چول خو چې دا خبره شنه هو بال کجر دی په کتابونه کې نو ابن الله کجر راغلی نو ابن پوانا د محبوب مراد دغه راته زه د متشابه الفاظ نه او دا راته پوانا ابن پوانا د محبوب مراد او شرور ما خبر دا اولنی باب تعلیم الدعاء الى العباد هند ورود شبهات پیزه ما خبر کمال اولاد دا اللہ دا عذاب نبشاو نشور کوئے او شپگا ما خبر تزید بین الدنیا ترغیب آخرت تا بیا دوین باب دا 18 نپر چیز پوری بائی کم شپگ خبری اولا خبر داوید توحید بدلائل سرا درے ما خبر دیسان دا دوین اعتراض جواب زمون دین کامل دی او کامل دین مسلک کی گینا دا اخری جواب ان الدین عند اللہ الاسلام کامل دین پلی زاللہ اسلام دی او پتا آیت کی دی عیسیانو دا دویم اعتراض دا رنبری اعتراض دویم جواب عیسیٰ علیہ السلام تی ابن اللہ ویلی شیو داگی دویم جواب جدا دست من المغالطی بدا خبرہ اللہ نہیں دی ویلی بلکی روست خلق و باغیانو بگیر اشیو وردن نکڑے دویم خبرہ دا دویم باب صداقت دا پیغمبر علیہ السلام ضرورم خبره خباست دالی کتابو جغب انبیاء و جول حق پرستو جلو پیزم خبره اعراض الکتاب اللہ او شپگم خبره تخویفی اخرگی آیت نمبر 25 کی در چه بیس ندرین با پایی کم شپگ خبره اول خبره دعوت توحید پاکی دلائی درم خبره درم خبره چه تحدید پا دا کفار پا دوسرے بانے ایمان والاولے تحدید ورکو پا مالا دا کفار چو کافران سو بدوسی نکو آیت نمبر 28 کی درمہ خبر تخویف اخروی آیت نمبر 30 کی سلورمہ خبر تحزیز پا اعتبار دا پیغمبر علیہ السلام آیت نمبر 31 کی اور اس پا گم خبر پیزمہ خبر آیت نمبر 33 نروس تو دیس آیان دا اول اعتراض داگی درم جواب اور تفصیلی جواب تاسو هغه ابن تاسو وای هغه ابن الله دی نه وای هغه ابن الله نه دی هغه ابن مریم دی دا نه سب ثابت دی مور رشته دی نیو نیکی شری دا رنګي دا آدم علیه السلام په اولاد کې او شپږمه خبره د دریم باب آیت نمبر 59 کې یو کم شپېته کې شو آیت نمبر 61 کې یو شپېته چرته د مباهلي عیسایانو ته نصارو ته دا د دې له په داسې سبق ویل شوی نریزه نه دا به مې سره په دې دوه مې سره کې دا تر آیت نمبر 61 پورې ده په دې کې اس بار د رسالت کې او په رسالت باندې چې کوم هغه پنځه د شوبات اعتراضات دي د دې کتابو دا دې بیان کې پرې کې دا کوم مختصر وونتي غوړې اعتراض آیت نمبر 64 کې تا اتخاذ الاحبار والرومان الفاظ کې نشي لیکل خیر زموږ ګروپ کې شیر کوم بیا او صرف مطلب یو لیکي چې کوم مقصد خبره اتخاذ الاحبار والرهبان في التحليل والتحريم نیول د مليانو او د پیرانو په حلال او حرامو کې یعنی نیول مطلب څه دی چې دا الله سره یو ځای کول چې مليانو بو د سوي پیرانو بو د سوي پوښ چې هغه بوله یو شی حلال کوي یو شی بوله حرام کوي دا پوښ به نه کوي چې حلال څه دی حرام څه دی خو بس باندې به عمل کوو ځکه دا حلال او حرام اختیار صرف د الله سره دی دریم اعتراض پر رسالت باندې آیت نمبر 65 کې احتجاج بالباطل په باطل او دلایل باندې بحث کول جنگ جګړه کول دلیل مو سره نه دریم خبره دریم اعتراض آیت نمبر 69 کې یو کوم ویاکی اذلال المؤمنین مؤمنان گمراه کول تفصیل بکو بیا صرف لیکل وک صرف اذلال المؤمنین مؤمنان گمراه کول سلورم اعتراض آیت نمبر 70 کې کفرهم بآیات الله کفرهم بآیات الله دا لا پایته نو کفر انکار پیځه مې اعتراض آیت نمبر 71 یو هيا کې تلبیس الحق بالباطل تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډوډول شپږم اعتراض 72 کې دوه هيا کې تلبیس الدین علی الضعفاء تلبیس الدین علی الضعفاء په کمزور باندې دین باندې وړول بل سره نه پوي کنه امي دې مثال پوي دې نه چې مطلب څوک د سوي نه بس پاره په سر روان شي پوي شي اومه اعتراض آیت نمبر 73 کې درې ویا کې الوصیتو بالیهودیت المنسوخه الوصیتو بالیهودیت المنسوخه یعنی په هغه خپل منسوخ دین باندې وصیت کول چې مطلب زموږ دین منسوخ نه دی اتمی اعتراض آیت نمبر 74 کی سلو رویا کی پیزا رویا کی 75 خیانت دا یهود و مریان و دا غیر آلی کتاب یو صفت دے خیانت نام اعتراض آیت نمبر 78 کی تحریف لسم اعتراض آیت نمبر 79-80 کے الافتراء على عباد اللہ الصالحین الافتراء على عباد الصالحین دا اللہ بنیگان و بندگان و مانی درو درول یو رسم اعتراض 81 کی یو اتیا کی 81 التولی عن کتاب اللہ تولا آیت کی اکثر بازی اصرف الف لام سسر کیول ہوئی التولی عن کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب اللہ نوراد اغوادہ دا اللہ تسیب اکو انشاءاللہ بخوز ہے او خدر دا اللہ دا وادینا یہ دو رسم اعتراض آیت نمبر 86 کی شبہ گتیا کی الارتداد عن الدین دا دین نا اوریدل پین 25 کی رہے پین زار تیار دیکھا اہدارنگی دیا رسم اعتراض آیت نمبر 93 کی 93 الارتداد الانبیاء پیغمبرانو د ځان دروغ ویل الافتراء علی الانبیاء پیغمبرانو دروغ ویل دروغ جوړول. سوالسم اعتراض آیت نمبر 96 کې قبلتنا اولا، چې زموږ قبله اولا يهودوي بیت المقدس یا دی. نو داغی جواب کی بیایت نمبر 96 کې قبلتنا اولا، داغی دې اعتراض بیا جواب دی راغی. او پنځلسم اعتراض آیت نمبر 99 کې یو کم سن نمبر آیت کې اسود عن سبیل الله الف لام سرا صد صاد دال اسود عن سبیل الله دلا د کتاب نه بندیدل یا بندول. بیات نمبر 100 کې د کفار نه د ریوالی حکم کوي التباعد عن الكفار، چې ځان د کفارو نه لږ وساتي، مطلب دا هیڅ سره کوئی دوستیونه کوي نه سپاسونه. التباعد الف لام تی بی عین دال بعد راځي کنه قران کې بعد هغه سره سر کې الف لام او تی ولګو بس. او آیت نمبر 101 کې ترغیب قران او سنت ته، چې ګوره اصل شیشې دې هغه دار قران او سنت اتباع. دا خو راځو مختصر غوښتم چې سلو کې کوم سره سره نو دې نه دا دوی مې سره پدې کې اثبات رسالت کوي او رسالت باندې د ان د کتابو داغي علا پیندل سي اعتراضات مخې صورت کې نه اعتراضات د دې پیندل سي. مونږ ویلو اکثر خلاصو کې وایو چې د صورت کې په مخ کې مزامین مخه مزامین د خو تفصیل په ځای ته کل یا ان کتاب د دې سایانو داغا غالبا درې مې اعتراض دي تا داغي جواب دي چې مونږ موحدین یو، مونږ هم موحدین یو پوه شي غالبا دا داغوی دغه شپږم اعتراض دی غالبا داغوی داغوی چې کوم اصول مونږ ویلي وو درېم دغه چې ټول آسماني کتابونه د عیسائیت توصیف کوي دا داغي جواب دی درېم اعتراض دی. مونږ ویلو کنه هغه شپږ اعتراضات داغوی په سر کې نو درېم اعتراض داغوی شو درېم سوال چې یار ټول کتابونه آسماني چې کوم دي دا د عیسائیت توصیف کوي، یعنی مطلب عیسائیت لا مضبوطوالی ورکوي، یعنی پای کې چې څومره دا خبرې موجود دي د عیسائیت په باره کې دي. حالانکه مونږ دا خبره کوو چې د څومره پیغمبران راغلي دي دا خبره مونږ کوو کنه چې څومره پیغمبران الله را لېږلي دي پوه شي. نو هر یو پیغمبر ندي صورت کې بلا شي آیت نمبر 81 کې چې هر یو پیغمبر نه الله دا وعده اغستي چې خي پیغمبر راشي تاسو به داغه امداد کوئ، داغه سره به چې داغه کوم شریعت دي داغه تقبیل به بیا کوئ. ٹھیک شو. زده داخلي پیغمبر مبارک داخلي دین مبارک د پیغمبران مدا ودا غسه عیسایان به دا خبره عیسایت پوره کوله. ریو جنا غیدا وای چې ټول چې سونه آسمانی کتابونه دا د عیسایت توصیف کوي، چې مطلب هغه لا مضبوطوار اور کوي چې د عیسایت مبارک په ځای کې خبره موجود وي. وای چې مطلب چې ځا خپل دین د حق کوئی په دغه حساب باندې، حالانکه دا خبره د نبی رسول الله د شریعت مبارک موجود ده. نزا داغی اعتراض جواب کئی سب کتابی قل یا اہل کتاب وائے او کتاب والو اہل کتاب نا مراد آگا ناکار مولیانی اکثر پوشی قرآن کی جاکثر کم اوتو العلم راشی نزا داغی نا مراد حق پرست ورمائی پوشی دا اہل کتاب دینا مراد اکثر اکثر ایت 99% اکثر چک دینا مراد آگا باتے پرست مولیانی. قل یا اہل کتاب وَاَوْ كِتَابَ لَوْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ رَاشِيُ كَلِمِتَا سَوَاءٌ بَيْنَنَا كَلِمَةٌ مُرَادٌ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ ها رَاشِيُ كَلِمِتَا سَوَاءٌ بَيْنَنَا چې برابر ده پمن زمنګ کې او بينكم او مې ساسو کې ويرا مسله وا کو خبر وا کو چې د اتفاقي مسله پوه شي ټول بنه د ټول خبره باندې کوي پوه شي د ټول خبره باندې کو اتفاقی خبره بکو بی اتفاقی خبره پوش سال محترم وی وی دا شیخ مرگریو کوم دی شاګردان شو نو لاور کې غالبا چې ژوند دی وله نو دا غزې مولیان له او کچره کته راغی نو مونږ به مطلب نقصان ورکو او دغه وکړو مطلب دا چې کوم هغه ځای کې ملګري وو یو کس نیمو داسې ډېر نه وو هغه وخت کې ملګري لاور خبره کړه دا د شیخ ته جوړ خبره ده مشر شیخ نو شیخ هغه وخت کې لا نه بیا بیا مولان صاحب مولان صاحب هغه چې کړه غالبا یا دا وخت کې یا بعد کې بیا د شیخ د وفات نه بعد هغې بیا پروګرام جوړ کړو چېرې ځو نو مولیانو ما خبره وکړه یا هغه خبره غالبا دا د بعد کې خبره ده که استاد وي مونږ سره تېر ځکه شیخ بیا وفات شوی وایي نو مولان صاحب خو ماشاءالله ځوان هغه ټایم کې نو هغې ملګري ځان سره کړل او ځان سره دلته نه ښه اسلام اسلام ځان سره وړه او جنریټر هر شي ځان سره هېڅ آفت وشره سدي به دغه کوي زموږ په پروګرام کې به خلل راولي هغوی وایي چې استاد وي چې مونږ هلته لاړو نو هغې دغه وکړه چېره بجلي راته بنده کړه پوه شوې وایي دا هغه ځای کې مولیانو چې کوم د هغې هغه تنظیم و نو هغې دا وکړه چېره مولا خبر نه ولېږه او ته چېره ګوره اختلافي خبره به نه کړې خبره د اختلافي وه پوه شي چې تاسو شر جوړوئ اختلافي خبره به نه کړې پوه شي او بجلي ورته بنده کړه نو دوی به ځان سره استاد وي مونږ ځان سره جنریټر وړو خو فل ډکر څه و جنریټر هم ولګو پوه شي او شپه م وه او غالباً ګرمي وه نو جنریټر هم ولګو سپیکر هم ولګو او راشي وته چې بالکل هیڅ کله به اختلافي خبره نه کوو هغه خبره به کوو چې کومه اتفاقي خبره اتفاقی خبره دا یې چې ویلو مولانا صاحب استاد وي او تقریبا چې درې نیمې ګڼې تاسو دې کړه ده موږ سره وکه بس موږ نه لري چې موږ نه سره کار ورو غیر سره موږ دې کار نه پاره ته کوم کوم دې ستې نیمه بس وي درې نیمې ګڼې تاسو رو کو په دې وایې باندې او شي او زه مولیا نه دې چې او کتابونه ځان سره وړو او څه خبره مې کوله وایا چې دې کې چې کوم مولیا نو خپل کس را نیګلو وخت دې کتابو خو دې چې په کتاب کې باندې خبره باندې صفه وایا نه و دې چې دا خبره مانی کړم مولوی صاحب دا به سره دې پاک کوو چې او بالکل وای شي نو دلني مې ګټه په دې باندې وای مولانا صاحب تقریر کړو په دې خبره چې اتفاقی خبره وقی اتفاقی راځي د اتفاق خبره وګورو چې اتفاق خبره څه شي ولا یاد کتاب یره وې دې ټول راولي وای شي اتفاقی خبره پکار نو به اتفاقی خبره څه شي اکثر پکار دې قران به یو اختلافي خبره وي قران خدای د اتفاق راوښو ده په اوله کتاب وایو کتاب والو تعالو الى کریمته راشي یو کریمی تا سوا ایم بیننا چې برابر ده په مینځ موږ کې او بین کوم مې سار شو کې هغه کومه کلمه ده هغه ده هي الله اصل کې جمله ده هي الله نعبد الا الله دا الله نعبد الا الله دا خبر دی د هيا ا خبره کوم ده هغه ده پوه شي راشي یو کلمه ده چې برابر ده په مې ژوند کې کومه سار شو کې هغه ده ده الله نعبد جمله ورګې ده دیمس کې جو لفظ ده هيا دیمس کې پروت ده هيا الله نعبد الا الله ا کلمه ده ده چې الله نعبد الا الله چې عبادت من کو الا الله به ده الله نه بلچا مینا یلا تما د عبادت چې کوم اجزا دي ادري جزا مینا د خدای ته یره د خدای ته تم د خدای ته مونږ ویلو په یا کرا وځو کوم تفصیل کړو پوه شي چې مینا د خدای ته په دالاخ سره کو یره د خدای ته په دالا نه کو تم خدای ته دا به صرف دالا نه کو دا اتفاقی خبره او کتاب والو راشي یو کلمه دا چې برابر دا کومې زمونږ کې کومې سار شو کې هغه دا دا چې الله نعبد الا الله توحید مسله وګوره دا اتفاقی ده دیو جنبی صورت کی براش رسو دی درے بھی سکے دی تنظیم چکم اصول ذکر کئی دی درے بھی سی پہ ابتدا کی دا آگے رنبلے شک چکم دے اصل چی دا ٹول اکیر کو یہ توحیدی زکتا بنیاد دے پوشی پدے مانسا دا دنیا و دا آخرت نجات والا نرے چی دا نہیں پدے نا الہ و پریشی اتفاق میں شرات نے دیکھوار بھئی توحید دا سے امہ سردہ چی پدے اتفاق رات لیشی باقی دا توحید باندې لیکن د دین بغیر یو څه وی اتفاق دا ناممکن نه پوهی دا اتفاقی مسئلہ دا توحید دا راشه یو کلمه ته چې برابر د کومې زمنګو کومې ساسو کې هغه دا دا چې الله نعبد الا الله چې باد بن کو بيد الله هند بلچا دیو الله عبادت بکو هر یو په نمبر چې بیان کوي تاسو ګوري کوڅو ته سورۃ الاعراف کې روح لري کرا دي یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره یا قوم عبد الله اعبد الله هر یو په نمبر وي زګدا اتفاقی مسله ده پوه شئ وشی پا دی اتفاق لانی که سوری اکیده ده شیر کوی پوشی اووی چیر وزی نیشتا ده او بل ترامده شیویشتا ده بل تصرف که دکورشتا ده نو دی خود آقای اتفاقی مسئله نو اوفت کن پوشی چی عبادت بنکو بید اللہ نده بلچا ولا نشی گبی شیعا وی صدار بنکو دا نو وی صدار بنکو دا اللہ سرا ہی شیعا حصو شیع حصو حصو که ولا نشي ولا شيء الا الله ان مطلب دا دې چې بي دا الله چې دا سدي دا ټول دې شي ان دي کبه نمبر دې کولي دې کار سوګ دې هغه شي ان دي خان پوه شي او ایشا دار باندې کړو دا الله سره هي شي یعنی هي څوک کبه نمبر دې کولي دې کغټه دا کونه دا هي شي او شي بل الله سره هي صدر نه ګرځو اتفاقی خبر ادا ده په دې اتفاق را دې شي وی نه لا په بل څه اتفاق نه راځي خان ولا يدخل بعضنا بعضا اربعا من دون الله او نبني سو بعض او نبني سي ولا يدخل او نبني سي بعض زمان بعضا بعضلا اربعا من خدايا اربعا در رب جمع دا او نبني سي بعض زمان بعضلا اربعا من خدايا من دون الله بيد اللهنا سورة التوبة آيات نمبر 34 دي غالبا دا غايت دلان دي اقول بقصي تقريبا دا غسي مزون دي کله هغه آیت نازل شو یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار آیت نمبر 34 ده سورۃ توبه یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان ویاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله فایبل دا آیت ته پوجی یا فاضل بن کتابه آیت نمبر 31 ده 31 اندا ایتو ایتو یو شانتی اتخذو احبار و مروبان و ارباب من دون اللہ اتخذو انوال دئی ملیان پر او پیران پر خدایان بیدار لحنا والمسیح ابن مریم وما امرو اللہ لعبدو الہ واحدا کرچی دا ایتو نرار دا شو دارنگی در دا در سو تالیمان دا کرچی دا ایتو نرار نو یو صحابی دے عدی ابن حاتم دا لئی سخی چکم یادی کی پیس آیت کی حاتم تائی دا غزوی دی عدی تک دی بیا ایمان را وڑی دا دو خوری و اگه اون ایمان را وڑی پسی دی عدی عدی رضی اللہ عنہ عدی بن حاتم پوشی چکر دا ایتو نرال نو نبی علیہ السلام نے تپوسو کچھے اید اللہ پیغمبرا مو کرم اگی تا خود آیان دیوئی نی خوری پیران تا مدیانو تا نبی علیہ السلام دی تپوسو کچھے چکر اگر لاغی یوسیز حلال کر چکر داسیز حلال لے نو تاسو ته تاسو کولی چې دا حلال دی وینا وکړه چې هغه یو شی حرام وي چلان کې اساس به حلال او هغه و چې دا حرام دی تاسو کولی دا تاسو کولی دا حرام دی وینا وای دا که خوري ته وګور هم دا وته خدای ویل دی چې هغه یو شی حلال ګرځوري تاسو چې دا حلال دی چل مولیانو پیران تاسو چې دا شی حرام دی نو تاسو حرام ګرځنه دا تاسو نه کړی چې حلال دی او حرام دی ولې دی وشي نو دا خو دې ته ځکه دا حلال او حرام مو اختیار د پیغمبر سره نه نو دې ته مولا او پیر لدا اختیار ورکی نو خو دې ته درجه جوړ ورکړه ولا تکل بعضنا بعض او نیمه شي بعض من بعضلا ارباب ان خدای من دون الله بيد الله نه نو خو دې ته درجه ورکول نه کړه وای شي نن قران یو څه وی مولا بل څه وی قران وی مولا وی مولي څه وی چوری وای شي قران وی اجرت غسل نشته لري او موري سي بو شنا جائز دي خير دي نو خو دې ته درجه نه ور کې ته پدي باندې پوجي فاين تولو پس کې دي وخت د سنا دې دې مسلې د اتفاقي مسلې نه وخت دل چې وي بل څوک دې دا شرې بل څوک شرې بل څوک راره سي رام دې کې فاين تولو پس کې دي وخت دې مسلې نه دې دوه دې مسلې نه فقول نو وای نو وای اشهدو گواه سی بیان نا مسلمون پا دی خبارت چکیل منگیو غارت یکودون کی دا الله احکام دا الله کتاب دا پوښتې دې مسلې دا فإن تولوا پس کې چي دی وختل دې مسلې توهینا وقولوا نوای اشهدوا گواهو سي بیان پر خبره چې کیمن یو غار ته وګورم دا الله احکام ته چې الله سوې قصې وکړو یا رب کتابی دا دوی میتراز پو رسالت بانی احتجاج بالباطل یا رب کتابی او کتابوالو او مولیانو لما دحار جونفی ابراہیم ولی جگڑی کوئی تاسو بارد ابراہیم علیہ السلام کی چی تاسو ہے چی ابراہیم علیہ السلام یہودیو دارنگی اگر عیسائیم وی اگر نسانیو عیسائیو او کتابوالو او مولیانو لما دحار جونفی ابراہیم ولی جگڑی کوئی تاسو بارد ابراہیم علیہ السلام کی وما وما انزل التوراة او نذرانی کړه شوی تورا او انجیل او ویل الا من بعد مگر پس د ابراهيم عليه السلام نا تاسو وای کی ابراهيم عليه السلام يهودي عيسان وی کی عيسان ابراهيم عليه السلام عيسایو په عيسائي مذهب باندې نو وای تورا خو د ابراهيم عليه السلام تقریبا څو زر کال تقریبا یا زر کال یا دو زر کال دي پوښي انجیل د ابراهیم علیه السلام نه تقریبا چزرور در کار با تقریبا اندازه ته مې الله وانه نو چې هغه د تورات د ابراهیم علیه السلام د نه با تقریبا زر دو زر کال بعد دا رنګي انجیل دا غي نه زر دو زر کال بعد اگر راغله ته تورات نه د ابراهیم علیه السلام نه با تقریبا ضرور در کال یا درې شو یا څلور شو څلور نو تورات دا غنه بعد راغلی انجیل دا غنه بعد دا ځکه تورات دا بعد نزول شوی دی د يهوديت ځکه دا وایي چې يهوديانو د يهوديت ځکه وایي په دا کې باندې چې تورات نه بعد هغه دا ویل شوی دی عیسایو د عیسایت د عیسایو د پدې وایي چې انجیل د نزول نه بعد عیسای علیه السلام ځکه د انجیل نزول شو د پیغمبري هغه ته ملاو شو چې ته بیان وکړه نو دا غنه نه بعد هغه عیسایان شو کنه چې عیسای علیه السلام سره ملګرتیا وکړه نو دا خو د ابراهیم علیه السلام نه بعد راغلی دی دا مذهبونه که یهودیان دی که عیسایان دی نو هغه یهودي څنګه شه عیسایي څنګه شه په باطلو دلایلو باندې لګیاي دا خبرې کې چې اگر ابراهیم علیه السلام یهودي او عیسایي نه نه یا کتابي او کتابوالو او مولیانو لما تحاجون فی ابراهیم ولی جګړې کوي په باید ابراهیم علیه السلام کې او ما هم جوړې تورات او نه دی کړی شوی تورات او انجیل او انجیل الا می باید مگر پس دا غنه اولا دا ټول ودا څه کې کړنه څه خرو پوه شي خیال نه کوي استاد محترم یو په باطل درایو لګیا دی داخله افلا داخلون ودا څه کې کړنه څه خرو خره پوه شي ها انتم خبردار تاسو ها په معنا کله چې قران اکثر راځي الا مونږ معنا کو خبردار ته ما غشاندې لاسو دې ها انتم خبردار تاسو ها اولای داخله کې حاجت دوم چې جګړه کوي تاسو فی ما باز کې لکم کشته نه تاسو نه بی بای باندې هیڅ مونږ دی ها انتم خبردار تاسو ها اولای داخله کې حاجت دوم چې جګړه کوي تاسو فی ما باز کې لکم بی علم کشته نه تاسو نه باغی باندې دی ایتا تدا چې تبخص باندې لګیا جګړه کې بحث کې پوښي نو تاسو باغې دلیل شته دی یعنی خبر مقصد څه دی یعنی دا ته چې په کوم خبره کې جګړه کې بس کې چې ته ابراهيم عليه السلام يهودي وو چې ته ابراهيم عليه السلام عيسائي وو نو تاسو په دې دلیل شته دی چې هغه يهودي داګې نه بعد راغلي عيسائي داګې نه بعد داګې نه بعد راغلي تاسو په دې خبره دلیل شته دی او يهودي او عيسائي پوښي خبر مقصد اثر کیدای خبردار تاسو ها اولای داخله کې حاجتتم چې جګړه کوي تاسو فی ما پاو سکی لکم بی علم چې شته تاسو له پای باندې دلیل علم دلیل ایتا تدا پته دا چې ابراهیم علیه السلام يهودي نه دی عیسائی نه دی ځکه يهودي دا نه بعد راغلی عیسائی دا نه بعد راغلی تاسو په دې خبر دلیل شته خو ته قصدن آمدن دا خبره کې فلم تحاجونا نو ولی جګړه کوي تاسو فی ما پاو سکی لیسا لکم بی علم کنیشتا تالو باغتا سر پای بانی دلیل یعنی چی بکم خبر در سر دلیل شتا دی نتر پایی که جگر رکی زد سید ازا کسی ما ازا سر دلیل او تر پایی که جنگو که او خبر چې کوم شی دلیل نه سره نشته دی ان مطلب خبره سره اصل کې ان تاسو ته دا پته ده چې ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه عیسائی و مولیا د دې کتاب ته الله وایي يهودانو عیسائیانو ته وایي کتاب ته دا پته ده ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه عیسائی و تاسو له خطر پته ده او بیا تاسو بحث کوئ جنگ کوئ په دې خبره کې نو چې کومه خبره باندې تاسو سره د دلیل شته نه چې هغه شک دی اصل هغه مخکې خبره تعالی ولا کلمه سواء بینا الله نعبد خبره هغه ته بوله یعنی چې کومه خبره تاسو سره د دلیل شته نه عیسی په دې شرک باندې چې تاسو عیسایانو عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلي یهودانو عزیر علیه السلام ته ابن الله ویلي چې په کومه خبره باندې تاسو سره د دلیل شته نه په شرک باندې نو پاره کې بیا ورې تاسو جنگ جګړه کوي پوه شئ په توحید کې چې تاسو سره انسان په دې شرک باندې اړ تاسو سره د دلیل شته نه دا تاسو کوم شرک یاد کوي او کتاب والو او مولیانو او يهودو او نصارو چې تاسو سره په کومه خبره اړ دلیل شته نه په شرک باندې تاسو نو پاری کی بیا ولی جنگ کوئی دی ابراهیم علیہ السلام خوب خبره مانی دلیل موجود دے کرا دلیل سے دے یہودیت داغن آباد راگلے عیسائیت داغن آباد راگلے نو پشیر باندے خوستاو سوڑو دلی خبر دو انکو را داغی دلیل موجود دے خکارا دے بیام تاسو جنگ کوئی پاری کی لیکن پشیر باندے خوستاو سوڑو دلیل شتا نکنا نو بیا ولی توحید مسئلہ نمانی او پشیر کے لگیائی اندوم یہ مطلب دا چې زړه وکړ خبردار تاسو ها اولای داخله کې ها جندوم چې جګړه کوي تاسو به ما باور سکی لکه ویل چې شه تاسو په پای باندې دی تاسو څه پته ده چې بای مله سلام نه یو دیو نه سایو فلم تو حاجون فیما نو ولې جګړه کوي تاسو به ما باور سکی لیسا لکه ویل چې شه تاسو په پای باندې دی نو په توحید کې راولې جنگ کې چې پای اړه تاسو دریشتنه چې کې لګیا په شپ باندې جنگ کې چرې پوښي اولیا راځي اولیا سره رحمت کول والله یادار کی زوات اوس نشته دي د ذات ولې جن کې پدې وي او صاحب محترم یو دایي یو شاګر دا دی اوس دې دا تلیفون دا هي بدل خو نو چې په سانې دې په درس کې ناشې وي سکالران وي سکالران څه وي پی دی پی دی نه کړی وکړه په اسلامي دی اوریا راځي دغه در قرآن له لوی پی دی وکړي د درس په نشکوره د قرآن وایي کتابونه مو پڑھاوي لیکن د قرآن درس په نشکوره زموږ دی مګر د استاد دې کوم غران شاګرد دا هغه په درس کو نو هغه چی ته په د سورت الانام 35 نمبر آیت کې پیډه دیشم پای کې په وسیله باندې رات کړه ده ته کوم هغه غلط وسیله ده چیرکی وسیله پای باندې وایي رات کړي پای کې پوه شئ چې وایي د ذات وسیله نشته دا کی ساز ذات الله ته پیش کوم چې الله د فرانکیز وسیله باندې مال ادا کړو ته پیغمبر وسیله یاد بل یاد بل پوښي خپل عمل وسیله کې پیش کړو موږ یې مانو وخت او باس کړو چیرې د خپل نه کمر وسیله پیش کړو شي موږ دا غدرو کسان واقع ویل و دا دارنګي په مطلب نه کمر دا الله نمونه دی پوښي چې ته بای باندې وسیله الله ته پیش کی دا الله یو نو اخلي چې رزق پوښي او داغه بولیره ته باندې دانا نه سوال وکي دا الله یو شي په تیار کې داغه کوشش سوال وکي او داغه نه لاو د ذات وسیله ده چې ته پلان کې پوسیره چې الله مدا راغه وسیله د بایرت کړی دا ښکارانه چې کوي هغه په تر کړی چې نه د ذات وسیله خوشته وي پوه شي او ناغه باغی از دس د نن چې کومه د مګر راغه په دغه کړی اغه لا جواب کړی دی اغه زکاری سره ودری نو کنه درې خبره اغه ولې چې موږ متا نه دا کراو نکلي دولما فتو کو تعال راو اغه به بل ورځ نو اغه با او درانه چې کوم دا کې وستای ته دغه کړی رنګ کړی چې د خبره جاي به راځي او اغه چې موږ متا نه دم بیا نو فتو راو نو شای ودې دا خبره دا خو اغه په خپل ځان په خپل خبره کېږي پوه شو نو او استاد او ته چې څنګه نو دی وی چې ګوره چې کله دی راشي او خو به دا د اوسو کې څه کوي هو دا خبره ای ته په پته نه خو به هر کله پته یو ته تعالی به جواب درکړي کوي دا په دې کې چې به د شریعت د لای سوري اور خو ول اور دینه خجبان کوم وی تا چې د شریعت دلایل سرور دي قران دی حدیث دی اجماع د صحابه او قیاس دی اجتهاد چې کوم دی د مد فقها او چې کوم دا سرور امامان دي قیاس مشتهیدینو نو کوی چرا د دلایل دوی او څه وو دوی چې بینا د شریعت دلایل پینځه دي دغه چې کوم سره وی وی خبره نه وي د شریعت دلایل سرور دي د شریعت دینه بار خبره نشته چې دوی ته چې وینه د شریعت درای پیندري ای په خپل سوال کې کنا سلور دي پیند ته کوم دی راي نو ته وو د جواب کې کنا علما چې کوم دي مشایخ دم دلیل لے کنا مشایخ هم دلیل لے پوښي چې کله هغه راغلي دي او دا دا ته پوښتنه کوي چې شریعت درای شو دغه دوی سلور دي نه دوی چې پیندري څنګه دی ما غري نو هغه او ته چې نه پیندري سلور دي پیند کوم ولا مشایخ هم دلیل لے کنا دغه ایدا سره کاغذ راوړو پای باندې د مليانو فتوی کې چې چلو ذات وسیله شته دی پلان کې ورینګ لري پیغمبر په وسیله کې پېښ کوو راشه پلان کې کسی دی کړی نو دوی چې وایي مشایخ هم دلیل لري خو یې مشایخ دلیل لري چې تاسو وایي چې مشایخ دلیل لري ته کدا چې راځه ما په دوه راوړی نه ده چې د قرآن خبره کوم چې وایي قرآن وایي د وسیله ذات نشته دی پوه شئ ما خو ته د قرآن خبره وکړه ذات خبره هم نه وکړه او تاسو وایئ چې نه د ذات وسیله شته دی په زموږ شاعر په اقوال مې ذکر کړی چې پلان کې دا وي ډینګ دا وي پوه شئ دا د او به ځان راځي دی بندیان وي دې دا کې کراچي ګمرا ته شوی دی خسرې دی وفات دی اوس پوه شئ په کتاب مې کړی دا تقریبا څو لږ ژوند کې دی اکثر خلکو سره به کې کوټ کې بوز دي تاسو به کتلې هغه څه مسایل ورن کحل تقریبا څلور ژوند دی اوس کله تحقیق مې د اندارې په زیات تحقیق کړی او چې دا زیات شي ویل خبر خو ما نه دي لري بیا دی وخت شو په هغه کې د خو ما دي لري اوس کوم دی نو ویلا وی ګام بازار کې یوسف دی یعنی غالبا دا غس شنن دی نو په هر مسله باندې کده موږ مسله ای کده زکات یې هر مسله باندې چې چا دې اگر سوالی اولاد راځي جواب یې کړي کوئی شي هغه فتوی ورکړي باندې ما چیرې د دې خبره جواب ده خلق دې د بوسونه کړی پوه شو داګه جوابونه ذکر کړی خو چې کله دا زه ګراشي چې بھئی وسیله باندې د وسیله مبارک چې چا د کوس کړی چې وسیله د ذات یره به دې کې پرلند کې دې ما په خدا خبر ما خبر راځي د دې لغه مبارک چې را د مور د اورېدو مبارک سمې موتا مبارک چې را د دې مبارک څه عقیده ده مطلب صحیح نو په دې کې دا لند کې دا په دوه کرو کې دا جواب کړی چې چا سره وی ګورې دا وسنی باندې د پد نشته او بهر کوم چې ما کتلې ما ده پد په دوه کرو کې دا وکړ چې وای ته سمه موتا او بهر کې زمونږه عقیده چې زمونږه مشایخ وره نو کوم مشایخ وره سره ویلي کاوی غلط ویلي بس خبر د مشایخ وره مشایخ وای چې وای مړ یو مړ راځي چې ته مې عقیده اوس که زمام چې غلط خبره کړی دا نه چې زه چې زمام چې غلط ویلې زه او زه به داږي مثال داږي د بار ډال جوړې کما او زه به خلکو مخې ته چې نظم ما مشه ټیک ویلې دا به غلط نه ته قران او د حدیث رڼا مخکې د شریعت دلالو مخکې د چا خبره قابل قبول نه ده فټ خبره ده کله ما به فهم ته راي خبره د قران مخ خو پاګه اعتماد کو مونږ دا به تطبیق کو په دې بنیاد باندې چې د قران او د حدیث پرانا کې خبره کړې خبره کوي نه چې د امامانو چې دا سرور وانه کوم دي کله امامانو تقلید کی په دې بنیاد باندې چې هغه مونږ ته د قران او د سنت د قران او د حدیث وضاحت کړي دي په کوم خبره چې مونږ نه پوهیږو اوس په شان د قران او اوس په دې آیت کې راځي کوم مونږ وایو نه په دې کې به مونږ کې دا چې خبره موجوده چې مونږ په ظاهر باندې مونږ سره ظاهر ته ګورو غواړه دا غي مطلب وضاحت وکړو چې کوم د مجتهدین دي نو هغه د دې په دې کې د نن جوړ سوچو کې او دا غي نه چې کوم یو مثال یو مثال راغلی او د قران په ایتو کې سوچ کې چې وایي دا چې کومه مسله راغلی دا نوې هیڅ تا پوسو کوم مثال قران کې هغه ووري نظر واچي چې د دې مسلې وزاد قران کې کوم ځای کې وي نو څاغ سې زمون طاقت نه لګو درې چې موږ پای کې دا وې یو کو ظاهر مطلب صفا خبره قران صفا او اقیم الصلاه په دې هر څه به دې چې دې مطلب دې مونږ کوي دا کې مسله څو دا معنا نه کې چې اوس خیا ډوړي وخوي دا کو صفا مطلب دې کنه په دې سره وي اوس په موږ کې دنه نور چې کومې خبرې دي د موږ حوالې سره پوه شئ نو هر سره خبرې نه وي کنه چې مثال په خو چیر دا مول سر چی متعلق کم مسائل دی قرآن کشتا یا نشتا احادیثو کی دا آگئی مثال آگئی کی کم دیکی ذکر دی عام سرے پا دی نبوئی نمشتیدینو دا کار کرے دے چی منتے دا قرآن او دا حدیث پرانا کی دا خبر وضاحت کرے دے چی بھئی قرآن کی یا پا حدیث کی دا خبر کم دیکھنا دی دا اشارہ کم دیکھنا آگئی دا آگئی وضاحت کرے من دا آگئی خبر ازک منو دا قرآن دا حدیث پرانا کی خبر من دا آگئی کئی چه ده قرآن ده حدیث نه خلاف کره امام بولی فرم دلائه خبری یا ده بل جا خبری منگ نمانو اغا خو منگ باغی اعتماد که پدی بنیان چه اغیی منگ ته ده قرآن ده حدیث پرانا که واضح وضاحت کره ده چه ده خبری جواب داده تا مسئله داسه ها پوشوی بکه مشاید دلیل نو مشاید خو بیدار چه سره ده شیعگان و زان نخبر مشاید دی مشاران دی ده بریدیان و زان ندی ده کف آر تبی بزان نخبر مشاران دی آر یا بویش زمان مشر داوی زمان مشر داوی دین طول تس نشر دې خو تباش په دې معنی نبی قران ته وګوري حدیث ته وګوري چې قران څه وي حدیث څه وي وایي او دا غي پر د قران او د حدیث پر وړاندې کې ګوره ته چې کوم درې مو سرون دلیل دی د شریعت اجماع د صحابه او قیاس دا وایي د قران د حدیث پر وړاندې کې وي چې کله اجماع د صحابه او د قران د حدیث هغه دالان کې مونږ پاګه اعتماد کوو په دې چې را صحابه د پیغمبر اسلام مرګري دي او غي د قران او د حدیث نه خلاف اړو خبره کړې نه ده پوشی نو اجماع دا صحابه هم دا قرآن دا حدیث پرانا که هم منو او قیاس مجتهدین هم من دا قرآن و حدیث رانا که هم منو ونه بنیادی تو معنی دا شریعت دلائل دو دی قرآن و حدیث خدا دو چو سر کم دی اجماع دا صحابه و قیاس مجتهدین هم نو دا دا قرآن و دا حدیث پرانا که دی اصل که نو پا دیوان علماء اتفاق بری چو شریعت دلائل دا سلول دی و چو سوک دا دیر سوا خبره که مثال مشایخ پیش که دا قرآن دا حدیث مقابله که بیا وی دا قرآن دا حدیث پا مقابلہ کیا دا ہیچا خبرہ منن نشتے مقابلہ کی خان چیز دا قرآن دا حدیث پرانا کتا دیو سرے خبرہ کی وضاحت کی دیو خبری چیز دا قرآن دا حدیث پرانا کی دا خبرہ دا سرا پوشی نو بلکل بیا دا آگے منل پکار دی لیکن چیز دا قرآن دا حدیث نخلاف خبرہ کی کمشاہی کی کارسو کی کز ما استاد روئی نیچی مثال کاغم منتا قرآن دا حدیث نخلاف خبرہ کری نو ان بینا منو بی یہ سرے دما دو کچی بوی زمان استاد دا خبرہ کری دا دا قرآن دا حدیث نخلاف دا پوشی ما ته به دلیل خو چا دا خبره در بالکل قران کې داسې حدیث کې داسې دا صاحب صاحب داسې بالکل چې خبره مناسب دې مې نه دا خو نه چې څوک وزر باندې راځو چې نه زما استاد خبره غلط نه شي ګره انسان دې خطا خو سه د الله نه ناراضي پوشی هي د الله نه ناراضي خطا د الله نه ناراضي هر انسان دې لوی لوی امامان لوی علما دې خطا شي وي پوشی ہاں تم خبردار تاسو ها اورای دا کړی کی چې جګړه کوی تاسو به مبا وسکی لکوم بیل چې شه دا تر پای باندې دین فلم دو حاجون نو ولې جګړه کوی تاسو به مبا وسکی لیس کو لکوم بیل ان شه دا تر پای باندې دین چې په کوم سره دین شته نو پای کې جنگ کې چې کومه دین د سم شته دې باندې ولې جنگ کې والله یعلم اولا کوی وی یو ان تم لا دالم نو تاسو نو پوی ما کان ابراهیم دا یو د مخ خبرې جواب کې ښا آیت نمبر 65 ادوین اعتراض چکم داغی جواب دیدا ما کان ابراہیم خکارا ہوئے اللہ ما کان ابراہیم یہودی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی یہودی مذہب باندی ولا نصرانی او نصرانی مذہب باندی ولیکن کان حنیفا لیکن نو ابراہیم علیہ السلام حنیفا بیان کن کے توحید رد کن کے شرک مسلمن غار کے حضور کے دالہ حکام ہوتا کتا سوائی چی ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نو یهودیان داسو مشرکان یې شرک کوي پوهېږي نصرانیان داسو مشرکان یې او ابراهیم علیه السلام چې وو حنیفا مسلما ما کان ابراهیم یهودیان نو ابراهیم علیه السلام یهودي مذهب باندې ولا نصرانی او نه په نصرانی مذهب باندې لیکن نو ابراهیم علیه السلام حنیفا بیان کوم کې دوی درد کوم کې لشي مسلمان غاړه کې حضور کې د الله احکام ده او ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو داسو مشرکان یې یهودیان مشرکانو عیسیان مشرکانو وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام مشرکانو نا ان اول الناس کتوای ګور دا بل جواب کړه کتا سوای چې یرا ابراهیم علیہ السلام ا چې څوک د ابراهیم علیہ السلام یهودی یا نصرانی پوه شي او څوک چې یهودی وی یا نصرانی وی یی مطلب دا غد نسل نه خو وی خبر جواب ته ګورې ښه مخکې پیرا دو کوچې هغه یهودی نو چې تاسو هغه یهودی دی او نصرانی باندې چې نه هغه نصرانی نه دی نه قرآن وایي چې نه دی دلته به بل رد کوي په خلکو دا چې وی ابراهيم عليه السلام يهودي او عيسان وي هغه نصراني دلته به بل رد کوي په علي کتابو باندې که تاسو راځئ چې په نسب باندې دا هغه سره نږدېوالی نه کنا چې مثال يسوع د ابراهيم عليه السلام په دغه کې په نسب کې نو هغه باغ ته نږدې نه دا خبره راغله نه تاکي جواب کې چې نه ان اول الناس یقینا نږدې ابراهيم عليه السلام ته یقینا نږدې خلک ابراهيم عليه السلام ته خامخا کسان دي ته وو چې دا وي تابعدار پوښتنه یعنی څوک چې د ابراهيم عليه السلام تابعدار دي خوا کاغه داغه په اولاد کې دی یا نه دی خبر وي دي څوک چې د ابراهيم عليه السلام تابعدار دي هغه ابراهيم عليه السلام ته نږدې دي خبر وي دي لکه مثال لکه څنګه چې نبی عليه السلام دي اوس د نبی عليه السلام اګما ګور دا واقع ویلو د خراسان دا سید چې هغه یو بچو یو تورو رنگ نه تورو یو سره یو عالم چې هغه سید ورته وی الان کې وزنا کار او شرابیو چې هغه تا کنځلې بدلې دی هغه عالم ته چې تو درنګ نه توري او خلک ستا قدر عزت کې زمانه کې سید ما نګو دوی چې وای ما ستاد نیکه تور ته لیکي خو لیکلې دي یعنی ما باغی عمل کړی دی نو خلک زما قدر نو داغه استاد دې کچ کوم هغه طریقې او ما هغه لمه په ځکه زه ورک الله داغه هغه خای زما په مخ را کار کړی دی خلک زما قدر عزت کوي زما مشران په غلط باندې وو زناکار او شرابیانو نو تا زما د مشران طریقا غسی دا نو داغه اثر ستا مخ را کار کوي خلک سای عزت نه کوي په دې نه چې ته بس مثال د بسید په کام باندې په نسب باندې به ته سیدینو مدرسه بخره قدر کوي چې ته سیدینو صاحب بخره قدر نه په شریعت کې په نسب باندې نه ده پوه شي ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې کوم تقوا په کې زیاتی پرهیزګاری په کې زیاتی د الله نه یره اتباع د الله د احکام منل باغی عمل کول چې څومره چا کې تقوا دا الله نه یره د الله احکام باندې عمل کول چې دا په کې زیات وي نو هغه د الله په دربار کې عزتمند دی او دا رنګه الله ته نږدې دی په نسب باندې نه ده نرته وایي ان اول الناس ان اصل کې یهود وی چې راغی یهودی وو نو مطلب دا چې ابراهیم علیه السلام موږ هغه ته نږدې یو نصرانیانو به وی چې هغه نصرانی وو په دې باندې دې طریقه باندې هغه ابراهیم علیه السلام ته ځان نږدې کړو نو وایي نږدېوالی په دغه نه ده چې ته چې ابراهیم علیه السلام په نسب کې ما هغه یهودی وو پوه شي یا نصرانی وو په نسب باندې نه ده په اتباع باندې ده چې ته هغه تابعدار په نبی علیه السلام کې څوک تابعدار دی چې هر څوک دی په قام سید دی وکړ دی که سید دی او د پیغمبر تابعدار دا وکړه خبره ده چې دا هغه نسب دی مثال هغه مشن نه نیو دی چې کوم دی کوم مشن دا و لیکن که یو سره په قام سید دی په قوم باندې لیکن د خپل نیکه مشن یې پخې دی هغه په قوم سید کیو کړی هر هغه سره سید دی چې کوم د پیغمبر په مشر باندې روان دی او دا هغه تابعدار دی پوښ ان اول الناس کې کې نيز دي خلق ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته خامخا غدي ته بو کتابدار دا غ چې داغه تابعداري کړې ان ته بو کتابداري کړې دا غ ان دا تابعدار دي وا دا نبي او دا پیغمبر او دا پیغمبر نبي عليه السلام دیو مغه ته نيز دي وي ولدا دین او کسان امنو چې مان راوړې ان کوم چې پیغمبر تابعدار دي مونږ پیغمبر تابعدار دي کړې نبي عليه السلام پوښ نو مونږ ابراهيم عليه السلام ته نيز دي الحمدلله چې موږ دا غو اتابیدار یو پوښ زمو پیغمبر دا غو په تابیداری کې ور دی و چې موږ هیکم میشن چې ابراهیم علیه السلام هغه زمو پیغمبرو دا غو میشن دی پوښ نو موږ خپل پیغمبر تابیدار موږ ابراهیم علیه السلام ته نږدې یو په دې معنی والله ولی المؤمنین او الله دې دوست مؤمنانو ایمان والو نو که ځان ایمان والو وي نو که د پیغمبر اتباع وکړو د پیغمبر اتباع د ابراهیم علیه السلام اتباع ده پوښ نو مطلب دا دی چې نږدې والے په اتباع دی پوه شئ دا په نسب باندې نه چې ته دا په نسب کې مطلب دا دی چې را زه د ابراهيم عليه السلام ته نږدې ونه نه ود د طائفه د نړۍ کتاب دا درم اعتراض اذلال المؤمنین مؤمنانو د مؤمنانو کوم راه کول دا الله د کتاب نه جوړی نه نول ود د طائفه د نړۍ کتاب خو خې یو ډېر د کیمولیا د کتاب والو نه کتاب وانو را مولیان باطل برس ناکارا ود طائفه من الکتاب خو خی یو ډول د کتاب وانو لو یذلونکم کاش وړی تاسو داله دې کتاب توحید نه دا کلی توحید نه لو یذلونکم کاش وړی تاسو داله دې کتاب نه دا کلی توحید نه و ما یذلون او نشی کومه کولی دی اعلان کوم خپل داونا یی چا ګور خدانه مدر کی کنه و مکه کوی د بل شری بلار کی کله بساده کوی بغار لار شي کنه یی بل ته جکند کلی او کند کی وته پریوز یا ساده یی ته د بل د بار نقصان لټه نو ګور نقصان نو ګور حساب کول تر راسی نو زه مطلب یم دا دی چې دې مجان دا غواړي چې داخله د سره په قران پوه نشي کله یو قائد سم نشي رسنه نه چې د جهنم کړي دوغري تدونه ناکاره مليان دي تدین فروش تدین خرڅي خو یا ساده چې د بل خیر دونه د بل شر دی ورټو دا شر به ګوره ته تار واپس کی دا د ټوکړی لاړې دي چې د پاس اسمان باندې دکې نو یا ټوکړی لاړې به صاحب خپل مخ باندې راځي وښي ود طائفه من الكتاب دا مخشه پیدا په مخ راګردي خو هغه ورنه د کتاب وارهونه لو یذلنکم کاش واره تاسو ګمراه کتاب دی واره تاسو دغه کتاب نه د توحید نه کیدې دوی نه او ما یذلون دا رنګي واره تاسو سنتونه ټول لازم بکی لو یذلنکم کاش واره تاسو قران نه د توحید نه د سنتونه د رسالت نه او ما مطلب پیغمبر طریقو نه دی واره وما يذلون ان يشكم را کولې دي الا ان کوم خپل ځاوننا هدا ځان نه تاوان کوي وما يشون دي په یاره کتاب دا سرما اعتراض کفر هم بیاایت الله او کتاب والو لمدا فون بیاایت الله ولې کفر کوي باید د الله باندې کفر باید تون شوه چیرې موږ یو ری مړي راځي قران وی مړي نه وي دی ونه او ری قران وی عزت ما عزت غسل نشته دي لا تشتر بیا دي سمون تلیلا او دی ونه عزت شه خدا کو يهود ته ویني نو وی یهود دی وی دی نو مطلب دی یهودی پتو دی کنه چغی غسل وجه اره نو چې نشته دا واده وی نشته مدا کو هر بار تون لیکه قران کې الله وی قران آسان دی ما آسان کړ دی ولا ګران دی مدا کو هر بار تون نه یا ال کتاب او کتاب والو لمد فون بیا چلا ولې کو هر بار تون دا الله باندې وان د دچو او تاسو پوی به دي تاسو کفر کوي دا الله د ایتو نه انکار کوي چې الله یو قران آسان دی دیونه ګران دی او تاسو پوی به په خبره کوی یا ال کتابه دا پیزم اعتراض تلبیس الحق بالباطل حق او باطل کټوړول یا ال کتابه او کتابالو او مليانو لم تلبیسونه ور کټوړوي حق لمدر بیتون حق بالباطل ولی گڑوڑوی حق باطل سرا حق قرآن باطل خلاف دو قرآن جسی شرک وغیرہ بلعات تاٹوڑ یا آیا کتابی او کتابو آلو حق سنت تی دائی پا خلاف کی بلعات حق توحید بوشی دائی پا مقابلہ کی باطل شیر ہے شرک یا آیا کتابی او کتابو آلو او مولیانو لمدر بیتون حق بالباطل ورګړ وړوي حق بالباطل باطل سر وذتون الحق او پټوي تاسو حق یا معنا د څه مې نشي کوم ونه پټوي حق د لیمه تل بيسو نه سره چولګې دوه معنی څه دوه سره مې چولګې ونه ګړ وړوي حق د باطل سر وذتون الحق او ونه پټوي تاسو حق دا معنا د څه کولی شي او د څه مې نشي وذتون الحق او پټوي تاسو حق وان تون دالونو تاسو پويږي چې تاسو حق پټوي تاسو په دې باندې چې تاسو په یوې په دې خبره چې باطل او حق تاسو ګډوډوي په دې خبره تاسو په یوې او بیا هم کوي قولیاو کتاب یو او کتاب والو دا له ویرا کلمه تین راځي یو کلمه دا سوا ایم بینا چې برابر دا په مې زمون کې وبې نو مې سال شو کې الله نعبد الله دا دا چې باز باندې کو بيدان نه بلچا اورانو شګ دی چې او یې صدا منګړو دا نظر سشي هیڅ ولا تکذب بعضنا بعضا او نملي چې بعض موږ بعضو له ارباو خدای مين دون الله بدلانا فاين تولوا فكثير وقت لي هي توحيد مسرينا وقولوا نو اي يشهدوا غواو شي په خبر به ان مسلمون چې کله موږ یو غاړه کې ودون کده الله تعالی متا او کتاب والو او مليانو لم دو حاجو نه في باين ولي جګړه کوي تاسو باندې ابراهيم عليه السلام کې وما هم جل التورات او نه دراتي کړي شوی تورات او انجيل الا من بعض مگر په ابراهيم عليه السلام نه افلا تاکلوا تاسو کې کوم څه اخرو ها انتم خبردار تاسو ها اولای دا خلک حاجب تم چې جګړه کوي تاسو فی ما پاسه کله لکم بیل اشته تاسو بای مان دلیل فلم دحاجون نو ولی جګړه کوي تاسو فی ما پاسه کله لکم بیل اشته تاسو بای مان دلیل والله یعلم والله کوي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم یهودین نو ابراهیم علیہ السلام یهودی مذہب باندې ولا نصاری او نه نصاری مذہب باندې ولکن کان حنیف مسلما لیکن ابراهیم علیہ السلام حنیفا بیان کوم کې توې کوم کې رشید مسلمان غار ته غون کې الله کا مو تھا او ما کان من مشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام مشرکان ان اور الناس ابراهیم کې نه دې خلق ابراهیم علیہ السلام تھا الذين قاموا غادرني اتبعوا كتاب الله کړه دا هندا کتاب الله دي وهذا النبي انا قد اغوخ کی چکم دا وهذا النبي دا پیغمبر یا دا غنه با چې سم دا تابع دارو او دا پیغمبر اسلام والذين واغسان امنوا چې مان اوره والله ولي المؤمنين ولا دوست مؤمنان دي ود تو ای ود مینان کتاب خو خې اوره دا کتاب والو نه د مليام نه لو يذلونكم کاش چې واره تاسو د قران نه د توحید نه د سنت نه وما يذلون او نشر ولي نشي اول دي نشي ما کور دي الا انهم خپل داونه یا نه کوم راه کوي دي نشي مې شي وما يذلون او نشي کوم راه کوي دي نشي اول دي الا انهم خپل داونه وما يشون څوک چې بل د پاره شر لټي بل د کند کني نو څل پکې بخپلې مت خپل بچي پکې نامو تراشي چې د بل د اخري د خرابولو کوشش کوي د وګوره ته مونږه اکثر بچو ته وګوري وځي نو یې پن اورانو کې ختې بیا وایي زه کده ته اخر نه لټورې و ما شنو دین پوي یار کتاب یو کتاب والو لمه خپل مې عبد الله وایي کفر کوي پایتون د الله باندې و هاتو د شنو تاسو پوي نه یار کتاب یو کتاب والو او مليانو لمه د بشو حق بالباطل ولګډ وړو حق باطل سره و زه تمون الحق او پټوي تاسو یا وری پټوي تاسو حق و هاتو تاسو نه تاسو پوي نه تاسو پوي نه چې تاسو حق پټوي حق او باطل ګډوډوي او بیان کوي.